πρωί στο δρόμο συναντώ τον ταχυδρόμο. Λέω Στάσου, που πηγαίνεις τόσο πόνο? Μέσα στο λιοπύρι τρέχεις, μια σταλιά καρδιά να έχεις. Ταχυδρόμε, ταχυδρόμε, πώς αντέχεις? Και εσύ τρέχεις σε ματάκια φουρκωμένα και μοιράζεις πόρτα-πόρτα τόσο ψέμα. Και εσύ τρέχεις σε ματάκια φουρκωμένα και μοιράζεις πόρτα-πόρτα τόσο ψέμα. Χρόνια περιμένω ένα γράμμα, περιμένω ένα θάμα που δεν γίνεται ουρανέ. Χρόνια περιμένω ένα γράμμα που για αγάπη να μιλάει, μα δεν θα έρθει ποτέ. Όταν το πρωί στο δρόμο συναντώ τον ταχυδρόμο, λέω Στάσου, που πηγαίνεις τόσο πόνο? Φέρνεις γράμματα από την Κίνα, γράμματα από την Κεϊλάνη, από πόσο μακριά το μίσος φτάνει. Και εσύ τρέχεις σε ματάκια φουρκωμένα και μοιράζεις πόρτα-πόρτα τόσο ψέμα. Και εσύ τρέχεις σε ματάκια φουρκωμένα και μοιράζεις πόρτα-πόρτα τόσο ψέμα. Χρόνια περιμένω ένα γράμμα, περιμένω ένα θάμα που δεν γίνεται ουρανέ. Χρόνια περιμένω ένα γράμμα που για αγάπη να μιλάει, μα δεν θα έρθει ποτέ.